7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties veroordelen de Russische aanval op een supermarkt en een café in Oekraïne. Vanmiddag kwamen zeker 51 mensen om het leven bij de raketaanval in een dorp bij Kupiansk in het noordoosten. Het is een van de dodelijkste aanvallen van de afgelopen maanden in Oekraïne. Reddingswerkers zoeken nog in het puin naar andere slachtoffers. De stikstofwinst voor natuurgebieden is met de huidige plannen van het kabinet erg klein. Wetenschappers zeggen dat de uitkoopregeling van piekbelasters hooguit een daling van 2,5% oplevert. Het kabinet wil een daling van een derde van de stikstofneerslag en zegt dat er meer manieren zijn om dat te bereiken, bijvoorbeeld door nieuwe technieken. De manier waarop schulden worden geïncasseerd moet drastisch anders. Dat staat in een advies aan het demissionaire kabinet. Bij ruim 600.000 huishoudens zijn de schulden zo groot dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen. De kern van het probleem is volgens de onderzoekers dat bij één huishouden verschillende schuldeisers met elkaar concurreren om voor zichzelf zoveel mogelijk te kunnen innen. Aan allerlei stappen in het aflosproces zitten daarnaast ook flinke kosten. De beroepsvereniging van deurwaarders vindt ook dat het systeem moet veranderen om meer rust en overzicht te creëren voor alle partijen. Vorige maand was wereldwijd de warmste september ooit gemeten, meldt het Klimaatbureau van de Europese Unie. Met 16,38 graden lag de temperatuur 0,5 graden boven het vorige record uit 2020. Volgens wetenschappers wordt de hoge temperatuur veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen in combinatie met het weerfenomeen El Niño. Er zijn dit jaar al meerdere warmterecords gevestigd. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Vannacht zakt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen vaker zon, maar in het noorden blijft het bewolkt met soms ook regen. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest 20 minuten oponthoud door een aanrijding. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja. Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Ster. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NTR. Als puber hoort ze Schubert en weet, ik word klassiek pianist. Op het conservatorium ziet ze hoe wit en traditioneel die wereld nog altijd is. En dus kiest ze radicaal voor haar eigen pad. Hier is Juva Mroy-Fili. Kunststof. De presentator is Willemijn Veenhoven. Juva, er is net een film van jou uit. Nou, niet van jou, moet ik zeggen. Over jou. Nog beter misschien wel. En die was te zien op een Nederlands filmfestival. En ik lees op jouw Instagram, dan zit je daar naar jezelf te kijken op een scherm van 19 meter breed. Ja. Dat lijkt mij afschuwelijk. Ja. Waar let je dan op? Ik let dan vooral op, is mijn huis opgeruimd? hoe zit mijn haar daar? Ja. Oh my god, ik praat nu heel lang. Wat denk je wel niet dat je allemaal weet? Hou eens op met praten. Dat soort dingen. En hoe was het met je huis? Was het opgeruimd? Ja, dat vraag ik dus vaak aan vrienden. En die zeggen dan allemaal van, ja, het is wel oké. Ja. Dus, en dat constateerde je nu zelf ook, dat het best oké was. Ik denk er nog over na, ja. En hoe zat je haar? Ik denk in verschillende scènes op verschillende manieren. Het heeft hoogtepunten, het heeft iets meer basale vormen. Het heeft vooral heel veel vormen, je haar. Ja, want die film duurt maar 23 minuten, geloof ik. Het is een korte documentaire. Ja. Ik heb het niet geteld, maar je hebt zeker 4 verschillende soorten op hoe je haar zit, hè? Ja, vast. Ja. Tot heel hoog, van de zon, tot heel lang, van alles en nog wat. En nou kijk ik op jouw Instagram. En daar staat ook, er staat pianiste, maar er staat ook iets van haarliefhebber in jouw bio. Wat staat daar letterlijk? Afro hair inspirator. Ja, afro hair inspirator. En dan ben jij dus de inspirator. Blijkbaar. Voor anderen. Ja, dit is hoe een kennis van mij, die omschreef mij zo een keer in een aankondiging. En toen dacht ik, eigenlijk vind ik dit wel een hele leuke aankondiging. Dus die hou ik erin. Is haar belangrijk? Ja, zeker. Zeker, ja. Het is iets wat je helemaal zelf kunt, of in ieder geval in mijn geval, ik kan het helemaal zelf vormen. Ja. Het heeft aan de ene kant iets heel krachtigs van het nieuwe haren die beginnen bij een wortel. Mm-hmm. En tegelijkertijd herinnert het je ook aan de kwetsbaarheid van een verleden. Met de puntjes die het meest fragiel zijn en waar je ook heel voorzichtig mee moet zijn. En zeker met kroeshaar wat heel kwetsbaar is, ja. Zeker in dit weer, moet je er altijd voor zorgen dat eigenlijk de puntjes, dat die ingevlochten zijn of dat die niet de hele tijd exposed zijn aan de elementen. Ik vind het wel mooi. Het herinnert je aan de kwetsbaarheid. Dan heb ik een heel kwetsbaar verleden. Heel erg droog haar. Goed, laten we het lekker over jouw haar hebben. Jua, ik denk dat mensen nu denken, maar wat is ze nou? Nou ja, ik hoorde het net al, Soendel zei, ze is concertpianiste, ze is klassiek pianiste. Je bent performer, zal ik dat zo eens noemen. Theatermaker, eigenlijk een soort all-round performer. We hadden het er net even vlak voor de uitzending over. Je maakt theater, je speelt piano, maar je maakt ook je eigen kleding, bijvoorbeeld. Je kleding die je op toneel aan hebt. Je gaat binnenkort met fotografie werken. Kortom, wat kan ze niet? Ja. Vrij veel. We gaan zo meteen uitgebreid praten. Maar eerst denk ik, ja, ik kijk even naar de regie. Zeker, we gaan even naar voetbal. Jeroen Gruter, AEK, Athene, Ajax. Nou ja, waar zullen we beginnen? Bij 5 jaar geleden of laten we dat overslaan? Nou, laten we dat overslaan, want dan wordt het een hele lange bijdrage. En je hebt een ongelooflijk interessante gast in de studio. Dus nee, dat gaan we niet doen. We zitten in de 23e minuut van deze wedstrijd die om 6:15 is begonnen. Stand 0-0. Maar Ajax houdt eigenlijk heel eenvoudig stand. Heeft al kansen gekregen. 2 goede kansen. 1 voor Forbes in de 12e minuut. Na een ingooi van Rens richting Brobby. Kon de bal plotseling voor de voet van de Portugees. Die kon een loopactie over de breedte van het veld maken. En van een metertje of 14 toch ongehinderd schieten. Dat deed hij niet goed genoeg. Bal kwam bij de keeper, bij Stankovic terecht. En een minuutje of 8 later was er een kans voor Brobby met buitenkant rechts. Heel aardige poging in de omschakeling na een uitbraak van Ajax. Was hij dicht bij de voorsprong van Ajax, maar dat lukte uiteindelijk ook niet. Wat hebben we van AEK gezien? Nou, eigenlijk heel weinig. Een knal van afstand van Nordin Amrabat, die we natuurlijk kennen. Geboren in Naarden, international voor Marokko. Maar die bal die was wel heel hard, haalde het doel niet. En nu balbezit voor de thuisploeg. Dit zou misschien iets kunnen opleveren. Voorzet van rechts. Maar die wordt vrij eenvoudig verdedigd door Ajax. Nee, voorlopig houdt het elftal van Marie Stijn heel eenvoudig stand. 0-0 dus halverwege de eerste helft in Athene. Bij de wedstrijd tussen AEK en Ajax. Let op wat Jeroen zegt, Joa. Voorlopig houdt Ajax goed stand. Kan er van alles gebeuren. Jij bent geboren Amsterdamse. Ja, zeker. Dan ben je dus ook geboren Ajaxiet. Dat wel, ja. Ja, ik heb het idee dat je het hier verder niet over wil hebben. Nou. Heb je iets met voetbal of niet? Ja, ik heb vroeger gevoetbald. Je hebt vroeger gevoetbald? Ja. Oké. Okay. En waarom niet meer? Nou ja, ik ging steeds meer piano spelen. En ik had op een gegeven moment een knieblessure, maar... En toen ben ik daarna niet meer echt gaan oppakken. Toen was ik heel veel aan het piano spelen en andere dingen gaan doen. En ben je Ajax-fan? Ja, best wel een beetje. Ja, vroeger was ik er meer mee bezig dan nu. Ja. Want jij speelde al, dat hoorden we net ook, jij speelt al vanaf je veertiende heel fanatiek piano. Ik zal even een klein cv geven. Djua Mroiwili, klassiek pianist, performer, theatermaker, 25 jaar. Opgegroeid op een woonboot in Amsterdam. Je moeder is Nederlands, je vader komt van de Comoren-eilanden. Ik zeg het al, sinds je 14e verslingerd aan klassieke muziek. Je studeerde aan het Artes Conservatorium in Zwolle. En ik zei het net, pianiste, maar ook steeds vaker te zien als allround theatermaker in je eigen voorstellingen zoals Fair and Square en Utopia en Mankement. En dus net, daar begonnen we mee, en dat is ook eigenlijk de reden dat je hier zit. Net een documentaire over jou gemaakt, Als ik zelf de zon ben. Die was te zien op het Nederlands Filmfestival. Die was genomineerd voor de beste korte documentaire. Helaas niet gewonnen. Maar wel komende maandag te zien op de televisie. Ja. En ik heb hem al kunnen zien. En ik dacht, nou, je bent 25 en dan wordt er een docu over je gemaakt. Dat doe je goed, Djua. Ja, nou, het was wel grappig, want ik heb Naomi White al... De regisseur? Ja, de regisseur inderdaad. Die heb ik leren kennen, ik denk in 2021. Dus dat was ook nog echt in de periode van lockdowns. Mm-hmm. En toen studeerde ik nog aan het conservatorium. En toen benaderde zij mij met de vraag van of ik... of zij een documentaire over mij mocht maken. En ik dacht op dat moment, ja, weet ik veel. Ik had toen nog niet heel veel eigen dingen gemaakt. Ik stond net voor en de eerste grote productie die ik ging maken bij de Nationale Opera, Reclaiming Our Time. Ja. Dus die had ik nog niet eens gedaan. En ik was dat nog bezig met studeren en zo. En die hele, al die lockdowns en zo. Ik wist helemaal niet welke kant het op ging. Dus ik zei eerst tegen haar van ja, mag wel. Maar ik denk dat ik over een half jaar gewoon bij de Albert Heijn werk. En het was toen ook nog helemaal niet zeker of het allemaal doorging en zo. En op een gegeven moment bleek toch wel van, oh ja, het gaat nu wel echt gebeuren. Maar waarom wilde zij zo graag een documentaire over jou maken? Nou ja, ik was, ze wilde graag, dat is moeilijk natuurlijk voor mij om dat te zeggen. Kan zij beter uitleggen. Maar zij wilde graag kijken naar mensen die activisme combineerden met kunst. Mm-hmm. En ik heb mij in mijn tijd op het conservatorium wel degelijk uitgesproken over vormen van discriminatie, mm-hmm, die er plaatsvonden. En zo ben ik op haar radar beland, eigenlijk. Ja. Ja. En dingen ook zelf meegemaakt op het conservatorium? Ja, nee, zeker. Ja. Ja, noem eens iets, zodat ik een beeld heb. Nou ja, racisme, seksisme, om maar wat te noemen. Ja. En wat deed jij eraan? Want hoe wist zij dat jij je daarmee bezig hield? Hoe kwam je op haar radar? Dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Ook via een beetje, geloof ik. Ja. Maar goed, ze kwam bij jou en ze zei, nou, hallo, ik ben Naomi, ik wil een documentaire over je maken. En toen uiteindelijk heb je dus ja gezegd. Ik wil even een fragment laten horen. Dan weten we meteen een beetje om een idee te krijgen. Maar dat vond ik heel mooi. Want je was toen dus... het is vorig jaar gefilmd, dus toen was je al 24. Al. Maar het bijzondere is, je bent zeker in die wereld... is natuurlijk een conservatieve wereld, kunnen we wel zeggen. Is een vrij witte wereld. Zo niet bijna een hele witte wereld. De klassieke muziekwereld. En dan ben je jong, ben je zwart, ben je ook nog vrouw. En dan weet je ook nog heel duidelijk wat je wil vertellen. En dat is een hele mooie rode draad door de film heen. Een stevige dame die weet wat ze wil. Het is een mooi fragment. Hier vertel jij over de wereldtentoonstelling. En dat is, waar ben je dan op dat moment? Volgens mij ben je in een kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Klopt dat? Ik denk de grote zaal. De grote zaal. Ja, en daar vertel jij over voor een totaal wit en oud publiek. Vertel jij? Oh ja, nee, sorry. Dit was in het RCO House. Oké. Ja. Wat is dat? Dat is een pand. Dat is met donaties van donateurs aan het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ja. Is dat gerenoveerd. En dat staat aan het Museumplein. Oké. Okay. We gaan even, ik onderbreek je even. Jeroen Groeter, er is een penalty nu al. Ja, en die is voor Ajax, Willemijn. Ah. Bal ligt op de stip en Bergwijn gaat hem zo dadelijk nemen. Het is best lastig om die bal zo dadelijk raak te gaan schieten. Want er zitten wat fans achter op de tribune, achter het doel met van die laserpennen. En die proberen steeds in zijn ogen, in zijn gezicht te schijnen. Dat leidt natuurlijk enorm af. Probeert nu wat rust voor zichzelf te creëren. De overtreding werd ook op Bergwijn zelf gemaakt. Heeft nu de aanloop genomen. Pas of 3-4 naar achter gedaan. Hels fluitconcert. Dan een pasje naar links aanloop. En in de hoek geschoten. Ajax op voorsprong in Athene. Door de benutte penalty van Steven Bergwijn. Het is de bevestiging van een goed eerste half uur in deze Europa League wedstrijd in Athene tegen AEK. Bergwijn dus de schutter van 11 meter. 1-0 voor Ajax. Nou, Djora, dat moet je toch als een beetje fan van Ajax toch goed doen. Ja, zeker. 1-0 voor Ajax. We gaan naar je film. Een fragment, jij staat voor een zaal met mensen en jij vertelt over de wereldtentoonstelling en waarom dat een belangrijk moment voor jou is. In 1883 was hier op dit museumplein een wereldtentoonstelling. Een wereldtentoonstelling die voor de eerste keer in Nederland plaatsvond. En het was een heel bijzondere wereldtentoonstelling. Er werden allerlei nieuwe machines tentoongesteld, zoals krantenpersen. Maar er werden ook mensen tentoongesteld uit Nederlandse kolonies. En dat lijkt misschien lang geleden. En het lijkt misschien toen en daar. Maar de palen van het concertgebouw zijn geslagen in de grond van die wereldtentoonstelling, van dat terrein waar dat gebeurd is. God, heb je die zaal gezien? Ja, maar dat maakt niet uit. Je deed het, man. En je hebt gewoon je verhaal verteld. Dit is een kleine scène daarna in een soort kleine ruimte, soort kleedkamerachtig. Je was een beetje ontdaan van dit verhaal. Jij vertelde zo over die wereldtentoonstelling. Daar werden mensen uit de koloniën werden daar tentoongesteld. Waarom was je daar wat zenuwachtig over achteraf? Ik was niet per se ontdaan van dat verhaal, want daar had ik al wat onderzoek naar gedaan. Dit was opgenomen toen ik net voordat ik echt begon met het onderzoek. Ik was vooral aangedaan door het gevoel dat ik had toen ik daar in die zaal was. Dat eigenlijk was eigenlijk meer wat mij heel erg emotioneerde op dat moment. En waar ik, ik ken mezelf natuurlijk als ik dit terugzie en hoor ook, dan voel ik gewoon weer echt de totale angst gewoon die ik daar had in die zaal. En hoe kwam dat dan? Wat? Nou ja, ik bedoel, om voor een zaal van compleet witte mensen. En dan op zo'n locatie die. Die dan een nieuw gebouw is, maar wat is ingericht met eigenlijk nog steeds dezelfde symbolen, nog steeds allemaal standbeelden van witte mannen en nog steeds iets wat voor mij heel imponerend voelt en wat grenst aan het muziekgebouw, aan het het Museumplein. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook geassocieerd wordt met gebouworkest, wat dan een van de meest gerenommeerde orkesten ter wereld is. Dus ik bedoel, als je dan als je op een conservatorium studeert, dan wordt het toch wel verteld van een concertgebouw of een concertgebouworkest, dat is de heilige graal. Ja. En dat, om dan daar dan te zijn of te staan en dan je totaal ongemakkelijk te voelen en eigenlijk vooral te voelen van ik wil hier weg. Dat is best wel. Voel je dan iets van ik wil hier weg, want ik hoor hier niet? Is dat wat je voelt? Waar komt dat ongemak vandaan? Ja, nou ja, ik bedoel, als je, om even dan bijvoorbeeld het concertgebouw te nemen, als je gewoon een zaal hebt met allemaal namen, waar dan gewoon tientallen namen hangen van componisten die allemaal witte mannen zijn. En niet alleen witte mannen zijn, maar ook witte mannen die, zoals Claude Debussy, die geprezen wordt omdat hij zulke exotische muziek schreef, maar de reden dat hij die muziek hoorde was omdat hij naar wereldtentoonstellingen ging. Ja. Waar mensen die tentoongesteld werden, werden gedwongen om muziek te maken. Ja, ja. En dat werd mij dan niet verteld op het conservatorium. Die mensen, hun verhalen zijn anoniem gebleven. De dingen die zij moeten hebben gevoeld. Ja. De ziektes die zij waarschijnlijk hebben gekregen. Dat werd allemaal niet verteld. En dat dan die namen van die componisten die dan zo een heel mooi, dan die eigenlijk een soort van die muziek zich toe-eigenen. Mm-hmm. Dat die namen in een gouden frame worden gehangen. Ja. En moeten worden vereerd. En owee als je je daarover uitspreekt. En jij weet de achtergrond. En dit verhaal wat je nu net vertelt van Debussy. Ja, dat wist ik niet. Het ding is niet dat ik ben niet de enige die achtergrond weet. Ik bedoel, de mensen die dat hebben ingelijst, die weten ook die achtergrond. Ja. En alsnog is het ingelijst. Maar het wordt niet veel verteld, bedoel ik. Nee, klopt. Nee. Dus, dit verhaal dat jij vertelde over die wereldtentoonstelling... dat er dus op die plek mensen tentoon werden gesteld uit de koloniën. Jij linkt dat later. Volgens mij zit dat niet in een film, maar ik heb daar wat dingen over gelezen. Voor jou heeft dat een link met hoe er heden ten dagen wordt geprogrammeerd in de klassieke muziekwereld. Kan je dat uitleggen? Ja, nou, daar heb ik mijn voorstelling Fair and Square over gemaakt. Mm-hmm. En de documentaire die volgt, die gaat eigenlijk niet eens per se echt over dat onderzoek, maar meer over het proces wat ik daaromheen heb doorgemaakt. Mm-hmm. Waar dat onderzoek ook wel een deel van was. Want ik merkte dus toen ik in die... dit wat we net hebben gehoord, dat was in het RCO-huis. Maar ik heb ook een opname mogen maken in de grote zaal van het concertgebouw. In de MT Concertgebouw Sessions. En daar voelde ik me totaal ongemakkelijk en heel bekeken. En ik wilde toen weten van wat is dat totale ongemak? En toen leerde ik eens over die wereldtentoonstelling. En toen zag ik daar een foto van een jongetje dat daar muziek zat te spelen. Ik bedoel, het is een jongetje van een jaar of 10. Mm-hmm. Die zat op een trommeltje te spelen met touwtjes. Met een soort van touwtjes om hem heen. Waar dan allemaal witte mensen stonden te kijken naar hem. Als een soort... Hij werd tentoongesteld. Hij werd zeker tentoongesteld. Ja, kijk, hij trommelt. Dus zijn talent werd gezien. Maar er werd totaal niet nagedacht over zijn welzijn. Nee. Over... Als een soort circus act werd hij daar neergezet. Ja, zeker. Ja. Maar waar je zeggen dat dat een link heeft met ook met nu nog steeds? Ik ben daar dus onderzoek naar gaan doen. Naar hoe is dat hoe is die wereldtentoonstelling tot stand gekomen? En waarom is dat georganiseerd? En Nederland wilde in die tijd zichzelf laten zien als een macht die nog steeds wel, of een koloniale macht die nog steeds wel echt wat te zeggen had. Want het was destijds een beetje aan invloed aan het verliezen. We hebben verliezen. Het over 1893, geloof ik. 1883 was deze wereldtentoonstelling. Zo'n wereldtentoonstelling was meteen, zou een enorme boost zijn voor toerisme. Dus dat was ook iets moois. En ook een ander doel was eigenlijk het volk... het verheffen en informeren over die koloniën. Mm-hmm. En over waarom dat eigenlijk wel goed was. Want het was natuurlijk iets wat ook heel veel geld kostte, die kolonie. Mm-hmm. En het feit dat dat dus dat een educatief oogpunt was, dat vond ik interessant. Dus een educatief oogpunt van het centreren van van de educatie van witte mensen. En daarbij totaal het welzijn van gekoloniseerde mensen totaal opzij stellen. Opzij zetten. En hoe zie je dat? Sorry dat ik je af te onderbreken, maar ik wil nog zoveel met je bespreken. Ja. Anders komen we daar niet meer aan toe. Hoe zie je dat dan in het nu terug? Nou, in het nu zie je zeker in de nasleep van de moord op George Floyd in 2020. Ja. Zie je dat er een soort van industrie van inclusie en diversiteit is opgestaan. Tot stand is gekomen. Ja. En waarbij wederom een educatie van met name witte mensen centraal wordt gesteld. En dat er van zwarte mensen wordt verwacht dat die zomaar gewoon al die informatie geven. Ja. Zomaar. Terwijl dat ook enorm veel emotionele energie kost. Heel slecht is voor je eigen welzijn. En bedoel je dan bijvoorbeeld informatie over het slavernijverleden, of heb je het nu ook specifiek over de klassieke muziekwereld? Ja, allebei. In allerlei vormen. Ja. En het ding is dat dat ten koste gaat van eigenlijk zeggenschap over je eigen tijd en over je eigen creativiteit. Je eigen vermogen om gewoon, I don't know, matig te zijn en dingen uit te proberen als zwarte maker. En heb jij daar zelf als zwarte maker ook mee te maken gehad? Dat je dacht van, ja, hallo, ik wil gewoon maken wat ik wil maken. En nu bevind ik me in een situatie waar, nou ja, wat er gebeurt wat jij net beschrijft. Dat ik mensen moet onderwijzen of... Nou ja, op het conservatorium was het toen wel aan de hand. Ik merkte voor 2020 dat ik gewoon eigenlijk dacht van ik wil gewoon stoppen met mijn studie eigenlijk. Want het liep gewoon best wel vast. En dat toen de lockdowns begonnen, toen hoefde ik niet naar school. En toen kon ik ook geen concerten geven. En toen merkte ik op een rare manier dat het heel goed was voor mijn mentale welzijn. Toen dacht ik toch, dat lijkt me niet een goede manier dan. Dat is toch wel heel interessant. En toen had ik ook meer tijd om dus onderzoek te gaan doen naar allerlei zwarte componisten. Ja. En toen dacht ik, als ik mijn studie af ga maken, dan moet er wel echt iets veranderen. En toen ben ik eigenlijk andere mensen gaan zoeken die te maken hadden met allerlei vormen van discriminatie. Of het nou racisme was, of seksisme, of transfobie, of validisme. En zijn we eigenlijk onze krachten. Wat is validisme? Dat is discriminatie op basis van handicaps. Samen eigenlijk een soort van collectief gaan vormen om ons uit te spreken. Maar daarin kwamen we ook heel snel in een positie van toch het onderwijzen van onze eigen docenten. Toen dacht je, dat is weer niet enorm veel energie. Ja. En die energie die gaat dan niet naar je eigen ontwikkeling. Ik maak even een kleine sprong met je welnemen. Want inmiddels ben je al lang van school af. Hè? Ja. En ben je afgestudeerd en maak je je eigen voorstelling. Ik zei het net al, je bent een klassiek pianiste. Maar je maakt ook andere soorten voorstellingen. We zijn nu, wat is het, een half uur verder, 20 minuten. We hebben nog helemaal niks van jouw hand laten horen. Dat is toch gek, want je bent tenslotte ook geschoold als klassiek pianiste. Ik wilde wat laten horen. Dat is van, daar speel jij Florence Price. Dat is een componist, een zwarte componiste, is in de vorige eeuw overleden, in 53. Ik zit even te kijken of ik de naam van het stuk heb. Dat heb ik niet, maar jij herkent het vast. Lachen. Ga ik overheen praten, Joe. Zet je nou je eigen werk uit te lachen? Tuurlijk. Waarom moet je zo lachen? Nee, ik vind het altijd verschrikkelijk om mezelf terug te zien of luisteren. Echt? En, ja. Waarom? Dit is wat je doet, dit is je vak. Ja. Ja, maar wat ik doe is het spelen, niet het terugluisteren. Nee. Maar vind je het dan slecht of wat? Waarom vind je het ongemakkelijk? Ik denk dat iedereen heeft wel ongemak om bijvoorbeeld je eigen stem terug te luisteren. Nee, dat snap ik helemaal. Ja, als ik mezelf terug... Heb ik ook met het piano spelen. Ja, het is nu, ik heb met James Wesley een album opgenomen. En we zitten nu echt midden in het editen daarvan. En dan zit je ook je hele tijd... Dan moet je actief zoeken naar je eigen foutjes. Het is verschrikkelijk. Is een contrabassist met wie je veel speelt, hè? Ja, klopt. Ja. Hoor je hier nu ook de foutjes in, of niet? Oh, ja, zeker. Oh, ja? Ik vind het alleen maar mooi, maar... Gelukkig. Ja. Daar gaat het om. Andante pianosonate in E mineur. Ja, tweede deel. Ja. Is dit muziek die vroeger ook thuis bij jou klonk? Nee, zeker niet. Nee? Nee, nee, ik ben helemaal niet opgegroeid met klassieke muziek. Het is eerder... Ik had dus pianoles en dat was klassieke muziek. Maar verder was het niet zo dat ik... Wat klonk er bij jullie thuis? Mijn moeder die speelde in een ska-bandje. Een ska-bandje? Toen ze jonger was, hoor. Daar was ik zelf nooit bij. Maar die luisterde wel naar die muziek. En mijn stiefvader die luisterde naar Tom Waits en Johnny Cash. Maar ook wel muziek van Miriam Makeba. En ik luisterde zelf naar Stevie Wonder. En ik was ook een tijdje fervent fan van de Jackson 5. Maar allemaal mijlenver verwijderd van Schubert. Waar je op je 14e aan verslingerd raakte. Ja. Hoe kwam dat dan zo? Ja, nou ja, ik had dus pianoles. Ik had hele lieve docenten. En ik had pianoles thuis, wat het ook allemaal een stuk makkelijker maakte. Mm-hmm. En ja, het was meer iets dat ik gewoon deed. Niet echt iets waar ik nou ontzettend gepassioneerd over was of zo. Maar toen kwam er een bepaald stuk van Schubert, opus 90 nummer 4 voor de kenners. En dat was gewoon in één keer iets waarvan ik dacht, oh, dit is heel vet. En toen wilde ik meteen naar het conservatorium en zo. Oh ja? Ja. Hey, ik kijk even of we naar de regie van dat stuk hebben. Ja, dat hebben we. Even luisteren. Moet jij maar een beetje vertellen wat je dan hoorde op je 14e? Nou ja, dit spelen was gewoon heel vet. Het was het eerste echte grote klassieke muziekstuk, zeg maar, wat ik speelde. Ja. En om dan gewoon zo'n stuk te ontleden en dan zo echt zo alles, die hele structuren daarvan te zien en dan vervolgens te kunnen spelen, dat was gewoon niet heel magisch of zo. Ik hou heel erg van analyseren en ik ben ook gewoon als maker ben ik altijd heel conceptueel of zo. Ja. En ik hou heel erg van dingen uitpluizen. En dat vind ik wel heel leuk met klassieke muziek, is dat je gewoon echt zo in het zo'n compositie heel erg kunt uitpluizen en uitzoeken en dan kijken van oh, maar wat wil ik hiermee dan? Ja. Lijkt me een heel moeilijk stuk dit of niet? Ja, nou ja, dat, als je maar vaak genoeg oefent, worden dingen stuk makkelijker. Maar ik stel me een Jua voor van 14 en dan kwam je thuis. Ja. En dan ging je meteen achter de piano zitten of je ging naar buiten om te voetballen. Ik kwam dan thuis en dan had ik mijn rugzak nog op mijn rug. En dan ging ik gewoon met die rugzak op mijn rug piano spelen. Dat ik gewoon echt dacht, ik wil dat doen. Dus ja, dat. Gelukkig ging je niet met die rugzak op voetballen. Nee, precies. Dat lijkt me een stuk ingewikkelder. Maar je was dus loeifanatiek dus, met piano. Ja, op een gegeven moment wel, ja. Ja, ja, rond mijn 14e, 15e, toen was ik echt 15e, 16e misschien nog wel, was ik echt niet te stoppen. Maar eigenlijk een beetje totdat ik voor conservatorieauditie moest gaan doen. Toen hield het een beetje op. Ja. We gaan even naar het nieuws. Het is al bijna 2:58. Hier is NPO Radio 1. Ismael Rehman. Bij een droneaanval op een academie van het Syrische leger in de stad Homs zijn minstens 60 doden gevallen. De aanval was een paar minuten na een beëdigingsceremonie. Er zouden 120 mensen gewond zijn geraakt. Een Britse man van 21 heeft 9 jaar celstraf gekregen voor zijn plannen om de Britse koningin Elizabeth te vermoorden. De man klom op eerste kerstdag 2021 over de omheining van Windsor Castle. Hij had een geladen kruisboog bij zich. Voordat hij het kasteel kon binnendringen, werd hij opgepakt. De Verenigde Naties veroordelen de Russische aanval op een supermarkt en een café in Oekraïne. Vanmiddag kwamen zeker 51 mensen om het leven bij de raketaanval in het noordoosten. Het is een van de dodelijkste aanvallen van de afgelopen maanden in het land. Vorige maand was wereldwijd de warmste september ooit gemeten. Dat meldt het Klimaatbureau van de Europese Unie. Met 16,38 graden lag de temperatuur 0,5 graden boven het vorige record uit 2020. ANWB Verkeersinformatie. Staat een file op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen afrit Noordwijkerhout en Sassenheim is de vertraging 10 minuten. Dat komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Kunststof. En ik ben hier met Jua Mroivoli. Mroivoli. Jua, we gaan verder praten, maar eerst heel eventjes naar Ajax. Het is rust, Jeroen Groeter. Er is een en al vreugde, lijkt mij zo, aan die kant. Nou, dat is nog iets te vroeg, hè. Maar een 1-0 voorsprong bij rust, dat is al heel wat voor Ajax, inderdaad. Nou, dat bedoel ik. Een voorsprong die aan de ene kant nog wat groter had kunnen zijn. Want we hebben een geweldig schot gezien van Steven Berghuis. Hard, laag, in de hoek. En een sublieme redding van doelman Stankovic van AEK Athene. En een soort van slotoffensiefje van de thuisploeg met wat mogelijkheden. Kopbal nog van Vida, die net naast ging. Maar wat AEK Athene laat zien in de eerste helft, of heeft laten zien, nou, dat stelt toch weinig voor. Ajax kan met een gerust hart nu een kopje thee drinken, luisteren naar de aanwijzingen van Maurice Stijn. En als het gewoon het hoofd erbij houdt en doet wat het moet doen, zich niet laat verleiden tot rare capriolen zoals we dat eerder hebben gezien dit seizoen, nou, dan moeten we deze wedstrijd gewoon gaan winnen. Maar ja, we zitten halverwege. Ajax leidt met 1-0 door de benutte penalty van Steven Bergwijn. Dankjewel, Jeroen. Djamroivili. Het is niet zo'n moeilijke naam. Heus niet. Pianiste, klassiek pianist, theatermaker, allround performer. Je vertelt net dat je een en al passie had voor pianospelen. Vanaf je 14 dat je toen had bedacht, ik wil naar het conservatorium. En je zei net vlak voordat we naar het nieuws gingen. Maar dat hield wel een beetje op, die passie, toen je eenmaal auditie ging doen. Wat gebeurde er toen? Ja, ik denk dat het toen ineens veel meer bezig was met, is het goed? En als je dan naar die open dagen gaat en dan ziet wat de sfeer daar is op die conservatoria. En hoe is de mensen dat daar rondloopt. Ja, het voelde voor mij heel anders dan de sfeer die ik associeerde met de klassieke, met mijn ervaring van klassieke muziek spelen of zo. Dat heel veel mensen die er dan waren, die ouders hadden die klassieke muzici waren, of die als kind al naar orkesten gingen, of naar concerten gingen en allerlei dingen al kenden, alle klassiekers of zo al kenden. Ja. Ik kende die helemaal niet. Ik kende eigenlijk klassieke muziek. Dat is voor mij, de kennis die ik ervan heb, is eigenlijk voornamelijk de stukken die ik zelf heb gespeeld. Ja, ja. En de stukken waar we het op het conservatorium over hebben gehad. Maar de rest ook niet per se of zo. Dus daarin had ik een totaal andere ervaring dan veel van mijn latere studiegenoten. Ja. Maar het heeft je niet afgeschrikt? Je dacht wel, ik wil dit. Ja, ik vond in die tijd, was ik geïnteresseerd in een paar dingen. Of waren een paar dingen die ik wel. Ik vond Latijn heel leuk. Mm-hmm. Vond ik een heel leuke taal. En ik dacht, misschien wil ik dat wel studeren. En ik vond beeldende kunst heel interessant. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Ja. Maar in klassieke muziek is gewoon die soort van obsessie met jeugd. Dus toen dacht ik, ik moet in ieder geval dat als eerste doen. Ik kijk wel waar het schip strandt. Want een kunstacademie of Latijn studeren, dat kan altijd nog. Dus je bedoelt de obsessie met jeugd in de klassieke muziekwereld, van je moet al jong zijn begonnen, anders wordt het nooit wat. Ja, dat bedoel je. Je moet niet op je 27ste beginnen met je bachelor of zo. Nee, Latijn studeren kan dan nog prima. Ja, precies. Ja, ja. Terwijl ik denk dat jij, want jij zegt net van, ik was vanaf mijn 14 helemaal verslingerd, maar ik hoor ook wel eens van ouders, hè, die hun kind al een viool in de hand drukken als ze 3 zijn. Ja. Want anders wordt het later nooit wat. Mocht je een serieuze carrière overwegen. Ja. Ja, zag je dat ook om je heen? Op het conservatorium? Van dat de kinderen die dan echt wel flink gepusht waren? Ook wel. En ik bedoel, ik ben op mijn 14e raakte ik totaal verslingerd. Maar ik was op zich ook al wel jong begonnen met piano spelen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft. Ja, en ik bedoel, als kind, heb je als kind überhaupt echt compleet vrije wil überhaupt? Dat vraag ik me ook soms af. Maar je bedoelt, je wordt altijd wel door je ouders in een bepaalde richting geduwd. Überhaupt door gewoon vrij random dingen, denk ik. Ja, dat is helemaal waar. Ik zat er, ik las wat dingen over jou en over jouw tijd op het conservatorium. En dat je kwam uit Amsterdam, waar het allemaal wat vrijer was. En dan kom je op in Zwolle terecht. En dat je dan wel af en toe even dacht, oei, waar ben ik aan begonnen? En toen dacht ik, ik heb bijvoorbeeld nog ooit een jaar rechten gedaan. Nou is het voor een Willemijn best wel logisch, een Willemijn, hè? Niet ik, maar een Willemijn, om een jaar rechten te gaan studeren. En het is, denk ik, voor een jonge zwarte dame, je komt daar in een totaal witte wereld terecht, is het niet zo heel vanzelfsprekend. Zijn er momenten dat je hebt getwijfeld van, doe ik hier het goede aan? Ik dacht, het was op een gegeven moment wel, ik dacht, ik wil gewoon stoppen met die studie. Dat was gewoon wel. Maar ik vond het ook wel heel tof om gewoon fulltime bezig te zijn met gewoon klassieke muziek of zo. En sowieso om op mezelf te wonen. En ook even in een totaal andere stad of zo. Dat was zeker in het begin, was dat gewoon echt wel heel spannend en leuk om gewoon echt zo op totaal andere plek iets nieuws op te bouwen of zo. Mm-hmm. Dat had ook wel iets heel spannends. Ik vraag het omdat je natuurlijk, we hebben het gehad over de documentaire. Daar zie je jou als jonge zwarte pianiste in een wereld die gewoon hartstikke wit is. En je ziet ook het ongemak bij jou. Er zit zelfs een fragment in. Ik verbaasde me. Ik dacht, really? Gebeurt dat echt? Een dame die vraagt, mag ik misschien even aan je haar zitten? Ja. Ik dacht dat iets is van lang geleden. Nee, het is meer een standaard. Dus het komt echt vrij regelmatig voor. Ja, is dat waar? Ja. Ah. Ja. Dus met andere woorden, het is kennelijk gewoon nog zo dat die wereld nog steeds vrij wit is en vrij conservatief. Voelde jij toen jij naar het conservatorium ging dat je dacht, ik ben dat nu aan het doorbreken, of was je daar helemaal niet mee bezig? Nee, ik was absoluut niet bezig met dat idee van dat doorbreken. Want kijk, ik bedoel, je moet gewoon bedenken dat ik als 15-jarige, toen ik echt gewoon meest op. Ik was gewoon echt gewoon. Die muziek was gewoon. Daar was ik wel echt verliefd op. Gewoon. Ja. Ik was helemaal niet bezig met hoe die wereld eruit zou zien of zo. Dat was ik helemaal niet mee bezig. Maar toen ik dus audities ging doen, toen merkte ik gewoon van. Oh, ik bedoel, mensen zien er niet uit zoals ik. En dat ik toen bijvoorbeeld voor het eerst dus mijn haar in boxbraids liet. Vlechten, omdat ik dacht, een afro is te groot of dat is misschien te veel of zo. En het was op zich niet gek dat ik dat dacht, want ik ben een keertje naar de opera gegaan toen ik 15 was. Ja. En toen was er een man die me vroeg of ik ergens anders wilde gaan zitten, omdat hij mijn haar aanstootgevend vond. Serieus? Ik denk dat dat ergens in mijn brein is blijven zitten toen ik dus die audities ging doen. En ik dacht van, ja, misschien is dat te veel. En nou ja, en toen ik. Dus dan, wat deed je dan mee? Dan maak je er strakke vlechten van in plaats van een afro. Ja, nou ja, boxbraids. En ja. Ja, en dat ik. Dus dat was wel iets waarvan ik dacht van, oh ja, daar pas ik meer soort van aan. Maar ook dat ik merkte bij een bepaald conservatorium. Het gaat niet eens om welk conservatorium het was, maar dat ik bij een open dag vroeg van, mag ik. Of ik kon voorspelen. Dat is het komt veel voor bij open dagen. Ja. En dat me toen werd gevraagd van, ja, maar waar kom je vandaan? En toen zei ik, naar Amsterdam. En ja, waar kom je dan echt vandaan? En toen zei ik, ja, mag ik eerst voorspelen? Want dat, ja, ik wil gewoon graag kijken. Graag feedback en zo. Ja. En dat het toen zo die houding was van, ja, maar met deze attitude kunnen we je hier niet aannemen. En omdat je geen antwoord op de vraag van waar kom je echt vandaan? Ja, toen heb ik dus ook niet voorgespeeld. En toen kon je gelijk weg? Nou ja, ik wilde eigenlijk ook niet meer echt voorspelen. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen, nee, ik weet nog dat een week later, toen vroeg mijn pianodocent van, hey, hoe was het voorspelen daar? En dat ik eigenlijk, dat ik me schaamde. Dat ik niet durfde te zeggen wat er was gebeurd. Ja, ja. Nou, en toen, ja, ook op het conservatorium, ja, dat was gewoon echt dag één. Dat was een soort van les, dat was crossover. Dus dan moesten we meer gaan improviseren in jazz en zo. Mm. Dat deden we. En dat zo'n docent, die legde dan zo even de les stil. En zei, luister allemaal eventjes heel goed naar Jua. Want nee, hij heeft heel goed ritmegevoel. En dat is Afrikaanse stammen. En kwam daar een heel verhaal over. En dat was gewoon die eerste dag. Wat dacht je en, dat moment? Nou ja, ik was gewoon best wel gewoon flabbergasted of zo. Ik bedoel, ik had niet een snappy comeback of zo. Nee. Nee, dat had ik niet. Nee. Maar ja, ik denk dat wel. En dat is alleen nog maar dus de aanloop en het begin, ja, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Ja. Maar het heeft je. Nou, absoluut niet van weerhouden van, dat zei ik net al, dat zie je ook heel duidelijk in die film, van je eigen pad te kiezen. Inmiddels maak je eigen voorstellingen. Ik heb het helaas niet kunnen zien, want er is net eentje afgelopen. Je bent weer bezig met een nieuwe. Dus ik heb er alleen maar veel over gelezen. Bijvoorbeeld de voorstelling Manquement. En daar lees ik over een zoektocht naar community, geborgenheid en liefde binnen de veilige muren van een black hair shop. Dat zijn. Nee, dat zegt me nog niet zo heel veel. Maar lijkt me een mooi concept. Binnen de veiligheid. Dus, ik stel me zo voor: een black hair shop, een zwart kapper. Of in ieder geval. Ja, vlecht. Een plek waar wordt gevlochten. Ja, ja. En daar speelt het hele stuk zich af. Ja. Kan je vertellen wat het verhaal, en niet per se waar het over gaat, maar wat is jouw bedoeling ervan? Er zaten eigenlijk verschillende. Er zat heel veel in, heel veel verschillende verhaallijnen. Mm-hmm. Maar mankeman betekent gebrek of gemis. Gemis. Ja. Die titel die kwam voor mij uit het gemis van mijn vader. Want je bent niet met je echte vader opgegroeid? Ja, daar ben ik inderdaad. Die heb ik wel een soort van. Die kwam af en toe terug in mijn leven. En daar heb ik wel contact mee gehouden. Maar toen ik een jaar of 10 was, toen ging hij definitief terug naar de Comoren. Ja. Er is heel veel gemis geweest. Ja. Is het gemis van een vader, maar ook gemis van queer voorouders. Een specifiek queer Comorese voorouders. Want jij op een gegeven moment ben je uit de kast gekomen, mag ik het zo zeggen? Nou, dat was dus het ding. Dus het ging ook eens over niet uit de kast gekomen, niet uit de kast zijn naar mijn vader. Mm-hmm. Wat ik op dat moment niet was. Maar je bedoelt eigenlijk van, ik had geen voorbeeld van hoe het is als je. Met je welnemen, ik denk dat er luisteraars zijn die denken queer. Wat bedoelt ze precies? Maar ik schets het maar even als niet hetero. Ja. Toch? Dat is. Kan. Ja. Ja. En alles wat daar. Dat kan van alles zijn. Maar jij wilde. Het gaat erover onder andere dat je aan je vader nog niet hebt verteld dat je queer bent. Ja, op dat moment niet. Ja. En een soort van de spanning die daar zit. En wat ik eigenlijk in die voorstelling deed, was een beetje spelen met realiteit en fictie. Mm-hmm. Dus ik ben onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van queer personen op de Comoren. En die ook heel erg gelinkt was aan kolonialisme. Zeg maar de onderdrukking van die queer personen. En überhaupt verschillende vormen van gender en seksualiteit. Dat is door kolonialisme is dat onderdrukt en gestigmatiseerd. En dat je dat ook soort van. Dus wat ik ben gaan doen is eigenlijk een soort van fictionele voorouders creëren. Aan de hand van die voorbeelden. Ja. Dat ik mezelf eigenlijk maakte tot iets. Tot een persoon die op die schouders stond. En die voortkwam uit zo'n lijn. Dus. Doordat je die voorouders dan. Als je die voorouders niet hebt. Nee. Dan ben je ineens een soort van iets random. Persoon die dan nieuw is of zo. Of die dus je bedacht een verhaal over fictionele voorouders, maar wel gebaseerd op over het echte queer verleden van mensen op de Comoren. Ja. Ja, ja. Ja, en eigenlijk dat om mezelf een beetje soort van te troosten over het gemis van een vader. En ook een gemis van een bepaald gesprek of zo. Van een bepaalde eerlijkheid of een bepaalde openheid. En dat vlechten van haar, dat is iets wat vaker terugkomt in mijn werk. En ook in mijn daadwerkelijke leven, zeg maar. Ja. En dat is een actie die ik heel helend vind en heel verbindend vind. En het is ook iets wat lang duurt. Waardoor je ook met de persoon die dat doet echt een band opbouwt eigenlijk. Hoe lang duurt het? Het ligt natuurlijk aan. Maar laat vlechten. Dat vond ik een actie die eigenlijk dat. Dus dat gebeurt ook daadwerkelijk op het podium? Terwijl... Nee. Oh, dat niet? Okay. Nee, het is alleen gewoon. Het is een haarwinkel, dus het is, je ziet allemaal vlechten en pruiken en dat soort dingen. En dus je vertelt voor een gedeelte ook je eigen verhaal, namelijk over. Ja, er zit eigenlijk heel vaak in echt de theatrale voorstellingen die ik maak zijn. Vaak echt heel autobiografisch en heel kwetsbaar ook. Ja. En heeft jouw echte vader die op de Comoren woont, heeft hij dit stuk gezien? Nee, want hij woont op de Comoren. Ja, ik dacht misschien is hij. Je hebt misschien een voorstelling opgestuurd, zeg maar, gewoon via een linkje. Nee, ik vond het ook doodeng, want ik was niet uit de kast. Dus het, en ben je nu bij hem wel uit de kast? Of? Ja, en daar gaat mijn nieuwe. Versie van Mankerman, die ik 2 en 3 november bij Frascati ga spelen, ook over. Oh, is er een vervolg daarop? Ik ga het verder uitwerken. Dus 2 en 3 november bij Frascati is dat te zien. Maar in het nieuwe jaar ga ik ook dingen doen met. Ga ik dat niet per se op een theatrale manier of in de vorm van een performance uitwerken, maar in de vorm van textiel. Ik zei het al, je bent van alle markten thuis. Ja. Een soort van textiel en fotografie. Dat wordt een andere uitwerking ervan. Is het spannend om over jezelf te vertellen in een voorstelling? Is dat eng? Nee, zeker is het eng. Maar het is ook iets wat dingen die ik heel pijnlijk vind. Mm-hmm. Op zo'n manier, dat uitpluizen wat ik dus zei. Om dat te begrijpen van waar. Hoe kan ik daarmee omgaan of zo? Ik bedoel, ik had een telefoongesprek naar mijn vader, waarin ik uit de kast kwam naar hem. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment zei: sorry. Mm. En ik vond dat interessant dat ik dat zei. Ik bedoel, dat is een soort heel veel geïnternaliseerde schaamte en. Mm. Je zei sorry voor wie ik ben eigenlijk. Ja, sorry dat ik je dit heb verteld. En Of ja, ik was gewoon. En dan ben ik gewoon benieuwd naar waarom zeg ik sorry en waar zeg ik dan sorry voor? En hoe verhoudt dat zich dan tot pride of zo? Kan dat samen bestaan? Is er ruimte in pride voor schaamte? Ja. En je bedoelt gewoon trots zijn op wie je bent en blij zijn met wie je bent. Ja, en ook wat is dat dan? Waar ben je dan precies trots op? Mm-hmm. Dus dat vind ik dan interessant om te onderzoeken. En ik vind dat kunst of theater daar interessant of een ruimte voor biedt of zo, omdat in alle nuances te vertellen of zo. En om daar een verleden bij te halen, om daar een toekomst bij te halen, om daar een heden bij te halen. Juist omdat, in de kunst, hè? Om dat juist helemaal totaal door elkaar heen te weven. Ja. En heb je ook een antwoord gevonden waarom je sorry zei? Nou, dan moet je 2 en 3 nog maar bij Frascati zijn. Je plucht het heel goed, moet ik zeggen. Dat is al de derde keer dat je het zegt. Heel knap. Niet alleen maak je dit soort voorstellingen, want je gaat ook nog gewoon, tussen aanhalingstekens, ben je ook nog gewoon klassiek pianiste. Tenminste, samen met die contrabassist die je net al even noemde. Ja, James Wissie. James Wissie. En er komt ook een album uit, volgens mij dit jaar. Ja. Ja, en we hebben een ik weet niet of Deep River, staat dat er ook op? Ja, zeker. Die hebben wij, ja. Gaat ze weer lachen, hoor. Beter beluisteren omdat het van jullie samen is? Ja. Ja? Is dat makkelijker dan als je het... Ja. Als je alleen jou Ik vind voelt? Sowieso... Ik doe eigenlijk nauwelijks nog solo-concerten. Mm-hmm. Vind ik gewoon te veel. Ja. Gewoon op de klassieke muziekwereld en dan concerten, zeg maar. Omdat allemaal in je eentje, allemaal met die haarincidenten en zo om te gaan. Dat vind ik met die haarincidenten? Maar ja. Met z'n tweeën is het gewoon heel tof. En James Wissie is ook gewoon echt een fantastische muzikant. En ook een heel leuk persoon. En echt ook wel iemand. Gewoon dat materiaal ook. En dat programma wat we samen hebben gesteld, dat hebben we ook echt samen samengesteld. Hij vertelde ons, we hadden mij van Kunsthof even gebeld. Om even over jou te babbelen. En hij zei, ja, we hebben dit samen gedaan. En dan stuurden we elkaar hele lange Spotify-lijsten van, oh, moet je dit horen, moet je dit horen. Want jullie moesten natuurlijk samen de componisten bepalen die op het album komen. En hij zei van, Djur kwam met allemaal mensen waar ik nog nooit van had gehoord. Terwijl ik dacht, jeetje, ik ben 10 jaar ouder dan zij. Ja. Dus dat is wel... waaronder met deze componist of niet? Ja, Samuel Coleridge-Taylor is... Oh my, is fantastisch. Een Brits-Sierra Leonese componist uit de 19e eeuw. Ja. Had een hele mooie afro. Eigenlijk is dat... Ik bedoel, ik ben zo oppervlakkig, maar ook weer niet. Maar dat ik zag een foto van deze componist met een hele mooie afro. En toen dacht ik, oh my god, wat voor muziek heeft hij geschreven? Toen ging ik naar de bladmuziek kijken, dan ging ik een beetje spelen. Toen dacht ik, oh my god, is dat hele mooie muziek? Ja. Ja. Wat grappig, want weet je, als het gaat, als inderdaad, jij, wat jij al eerder zei in de uitzending, die naam in het concertgebouw, wat staat er dan? Beethoven, Brahms, Schubert, ja. Al die oude witte mannen. Maar er zijn natuurlijk ook, we hebben het er nu al over een aantal gehad, er zijn natuurlijk ook zwarte componisten. Ja, zeker. En die zijn natuurlijk wel in een tijd, waren die wel bekend. Ja. Maar kennelijk is dat weer een beetje weggevloeid. En jij hebt het gevoel, jij zet ze nu weer op de kaart. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Dit was heel mooi. Samuel Coleridge Taylor heet hij. Ja. James zei, we vertellen dan ook, we willen niet alleen spelen, maar we willen ook verhalen vertellen. Dan vertel je dus verhalen. Dan gaat ook op het podium gaat dat gebeuren, dat jullie verhalen vertellen, of niet? Ja, dat doen we al. Ja, dat gewoon iets meer context geven over hoe dit programma tot stand is gekomen. Ja. En, Achtergrond inderdaad. Ik bedoel, voor James en de witte mannen die op het programma staan. Ja. Die zijn voornamelijk de stukken van die James als kind heel veel luisterde. Ja. En die voor hem daardoor een soort van sentimentele waarde hebben. En voor mij zijn de zwarte componisten, die heb ik dan ingebracht. Ja. En dat zijn dingen die ik later heb leren kennen, maar die ook voor mij heel, heel waardevol zijn. Ja. Maar jij jij brengt wat meer zwarte componisten onder de aandacht. Even terug naar de film, hè, waar we ook mee begonnen, die komende maandag te zien is op de televisie. Je ziet jouw optreden, je ziet alleen maar witte mensen in het publiek. De instituties zijn veelal alleen maar klassieke muziekinstituties zijn wit. Heb je het gevoel dat er wel iets aan het veranderen is? Zie je dat ook gebeuren? Ik zou ja kunnen zeggen, maar ik dat zou een positief beeld geven waarvan ik dat ik eigenlijk niet per se wil. Ik zie een bepaalde verandering. Ja. In de programmering zie ik wel een bepaalde verandering. Maar dat is ook waar mijn onderzoek over ging. Ik heb dat net niet goed uitgelegd. Maar dat is nog steeds vaak in het hokje van de ander. Mm. En dan kun je wel in diverse mensen programmeren. Mm. Maar als je de mensen die niet witte mannen zijn steeds in het vakje van diversiteit gooit, dan is dat niet gelijkwaardig. De focus ligt nog steeds niet op hoe maken we dit. Niet alleen hoe krijgen we mensen van kleur de zaal in, maar ook hoe maken we het veilig voor hen? Hoe maken we het aangenaam voor hen? Ja. Hoe kunnen wij ons aanpassen aan hen? Ja. Zodat er niet meer de focus is vaak komt van hoe kunnen wij hen laten inzien hoe fantastisch Mozart is. Nou ja, ik snap het. En dat is denk ik helemaal niet de vibe. Nee. Moeten mensen maar gaan kijken naar jou en James. Echt een andere blik. Ik heb een tegel. Nou ja, jij hebt een tegel. Hij ligt voor je neus. Je hebt nog 1:05 om te bedenken wat je daar op gaat schrijven. Of weet je het al? Ik denk dat ik het wel ongeveer weet. Wat wordt het? Nou, ik vind het heel belangrijk dat je als maker gewoon keihard op je bek kunt gaan. Ja? En dat je mensen hebt die je dan gewoon nog steeds boeken. En ik ben op de plek waar ik ben door mensen die mij de kans hebben gegeven om keihard op mijn bek te gaan en dan vervolgens iets heel moois te maken. Dus ik ben benieuwd dat je tekst wordt. Ja, ik ga opschrijven. Bied mensen de ruimte om keihard op hun bek te gaan. Lijkt me een hele mooie. Dankjewel, Jua. Jua Mroivoli was hier. Dankjewel. Zometeen 5 dagen. De bus staat in Drenthe. En er wordt gepraat over de bollenteelt. Weet je hem nog? Was een hele. Ja, ze weten hem nog. En mensen die Jua willen zien, dat kan. Komend half jaar treedt ze vrij veel op. En volgend jaar dus ook met weer nieuwe theatervoorstellingen. Jua, dankjewel. Dank mevrouw Mroivoli. We blijven u volgen. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.